Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Forsikring, bank, chips og cola. Det er tid til regnskaber i dag med tal fra blandt andet Tryg, DNB, Nordic Semiconductor og PepsiCo lidt senere på dagen. Vi ser særligt på det første denne tirsdag morgen. Jeg har mandet op med aktieanalytiker Lau Svendsen i studiet. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Og investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet. Godmorgen og velkommen til dig også, Per. Godmorgen og tak skal du have. Nu skal vi jo til at åbne kølerhjelmen på alle de her selskaber, der lander regnskabet. Vi tager hul på den her sæson. Hvad vil du særligt holde øje med, Per, når vi får tallene på bordet? Jamen, jeg vil da holde øje med, om der kommer til at mangle kølervæske på investorernes biler. Og det er jo fordi, at vi er i helingsfasen. Den helingsfase, som er i gang med at fortælle os, at indtjeningsforventningerne de skal modereres for andet halvår. Og det ser vi blandt andet i aktiekurser, der går ned. Og så ser vi nogle af råvarerne, som får sig nogle enorme smæk, men hvor det ikke indtil videre giver en form for lindring hos investorerne, og det kun er kursfaldende i bomuld, solsikkeolie, kobber og alt muligt andet, som giver indtryk. Men jeg holder øje med guidance. Guidance, det er jo selvfølgelig det, der er særdeles vigtigt. Sådan plejer det egentlig altid at være. Men altså, er der noget særligt? Hvilken kurstrigger ser du, der ligger derude, Per? Jamen, den dårlige nyhed, det er, at der er jo ikke sådan en klart identificerbar positiv kurstrigger. Vi har den her rumlen i maven, der hedder, om Rusland nu kunne finde på efter vedligehold af Nord Stream 1 og luk for gassen på den anden side om 6-8 dage, når den her årlige vedligehold den er slut. Det tror jeg, det er noget af det, der rumler mest i investorernes underbevidsthed. For hvis man lukker for gassen, så lukker man også for ilttilførslen til den tyske økonomi, og så er det altså meget alvorligt. Men derudover, jamen, så må man jo bare tage bestik af, hvad det er, selskaberne de siger, og hvilken investor man selv er. Er man den defensive natur, jamen, så er det jo sådan, at den stigende dollar, det er pissegodt, undskyld mig udtrykket, for dansk life science, og så er det jo der, hvor man kan gemme sig lidt. Og der er masser af emner, du allerede bringer på banen. Bomuld nævnte du, dollar nævnte du, vi vender tilbage til det hele i løbet af den her udsendelse. Lad os først få greb om markedet, Lau Svendsen, det står du for. Ja, det er jo sådan noget med 0,5%, og dagens nyhed er, at Tryg er kommet regnskab, og det var som så vanligt, flot og godt og alt muligt andet. Og nu har jeg ikke kunne læse det i detaljer, det er jo blevet en stor butik, efter de købte de her ting i Sverige og Norge fra Royal Sun Alliance, og det ser ud til, at det faktisk går godt nok. Altså, det er jo ikke sådan noget i brøl med det, men det ser ud til, at de ikke har fundet noget skræmmende skidt. De har ikke fundet noget dårligt? Nej. Ja, de havde jo i første kvartal et ret stort kurstab på obligationer, som den der, de arvede den beholdning, så nu har de ligesom vel haft tid til at lave den om, men bortset fra, det var jo den første kvartal, så det, jeg har ikke læst detalje, men det ser ud til at være, der er ikke noget at brokse over, og de siger jo også, at de sætter priserne, ja, det skal de sige, at min husforsikring bliver sat i vejret med 16%, som de siger, lønnen til mekanikere er jo stedet, og hvis de skal have mekanikere til at reparere mit hus, hvis der sker en skade, det har jo ikke heldigvis gjort i nogle år, så bliver det sikkert også meget dyrt for hver mekaniker at forstand på at bygge huset. Ja. Det er altså det store regnskab, havde jeg nær sagt, for Tryg, hvor altså Tryg Hansa og Codan i Norge altså er kommet ind over. De lander en combined ratio på 79,7. Altså, det er meget godt. Det er jo altså et nøgletal, som vi plejer at kalde det vigtigste nøgletal i forsikringen. Ja. Det er det nøgletal, der fortæller, hvis man får 100 kroner ind i præmiepenge, hvor mange bruger man så på omkostninger og erstatninger. Lau Svendsen, 79,7, er det ikke meget godt? Jo, det er ekstremt. Altså, i virkeligheden på lang sigt skulle det tal jo ligge på 90 til 4,95 eller sådan noget, ikke? Nu er kapitalafkastet jo, at man indbetaler jo forud, kan man sige, på forsikringsselskabet, jo deres system. Du får pengene, ellers vil du ikke betale, så vil du sige, der skete jo ikke noget, så vil jeg ikke have en forsikring. Derfor er du nødt til at betale upfront, ikke? Men, og de betaler regningerne bagefter. De har jo hele tiden en masse penge. Mm-hmm. Det, som nogen kalder for, hvad han kalder for flush eller flow, eller hvad han kalder ham her, den gamle Warren Buffett, ikke? Men float kalder han det for. Men den der likviditetsbuffer, du hele tiden har. Ja. Men den giver jo ikke så meget nu, fordi renten er lav, ikke? Men altså, den kommer jo også op igen. Men altså, men det er helt ekstremt. Og det nordiske forsikringsmarked er jo vildt. Det er også derfor, at da Tryg købte Alka, det var der, de stod jo i kø for at købe Alka. De mødte jo op og sagde til hos Alka, så kan vi ikke købe det der? Og så sad de der fagforeninger der ejede, og sagde, måske skulle vi sælge det. Og så sagde Tryg, vi vil ikke have konkurrence her, vi vil gerne have for, at der så bød de højst, og så skete der ikke mere. Mm. Og det er jo balladen, at Dansk Forsikring, at de sidder og ævler om det ene og det andet, og så er der brændt i Hjallerup, markedet er gået op i flammer og et eller andet, og så synes de, så fortæller de om det, fordi det har de læst i avisen, ikke? Men, og global opvarmning, og rend mig, vidste det du. Men de skovler jo penge ind. Det gør de. Et flot resultat fra Tryg, der altså lavede regnskab her til morgen. Til gengæld er de jo selvfølgelig ligesom alle os andre. Undtagen dig, Lars Svendsen, så har de ikke været så gode til at tjene penge på deres investeringer. De er nede med 14%. Er det fair for sådan et forsikringsselskab? Er de nede med 14%? Ja, forsikringsresultater i forhold til året før. Nå, jamen, jeg skal ikke se, altså de der udsving med forsikringsdelen var jo fint nok, men det er jo det der med, om kapitalafkastet, de har jo heller ikke så store frie midler, skal vi lige så sige. Det har de jo ikke. Mm. Det er jo den del, der ligesom rykker, for de har jo også noget, der svarer til forpligtelserne, ikke? Hvis de har arbejdsskader især, er der jo sådan mange år frem. Ikke? Men altså, det går fint. Altså, hovedsagen er lige nu, er det her, købet i Sverige og finde, er det okay? Og det ser det ud til at være. Det er sådan set, det er der, altså, hvis du køber noget tilbage, så hold nu kæft, vi har jo købt et problem jo. Ja. Hvad siger du, Per? Du er Per Hansen, vi skal have dig på banen også. Hvad siger du om det her regnskab, der er landet for Tryg? For jeg ved også, du har sådan lige i hvert fald i overskriftsniveau har været ned og kigget på tallene. Jeg siger bare, det er trygt og godt. Mm. Tryg, de leverer jo fuldstændig det, som de skal. Og de næste 12-15 måneder, jamen der bør aktien være supportet af det her aktietilbagekøbsprogram, som kom som konsekvens af de penge, de fik i overskud i forbindelse med Codan-handlen, hvor de udsteder nogle nye aktier, så får de nogle penge tilbage, og dem vil de så købe aktier for. Og så de synergieffekter, der som en anden majtærsker skal høstes de kommende 1-2 år frem mod 2024. De køber jo en perle i Tryg Hansa i Sverige, som jo ligger med en combined ratio på den rigtige side af 80 isoleret set, så vidt jeg husker. En fuldstændig fantastisk forretning. Nummer 3 i Sverige, som simpelthen bare driver nogle fremragende afkast. Tryg er jo på ingen måde en lavt prissat aktie, men de leverer gode resultater med små udsving, og så er Tryg jo sammen med andre forsikringsselskaber. Nogle af dem, som ikke synes, at stigende renter er noget større problem. Hvorfor er det ikke det for Tryg? Jamen det er det jo ikke helt rigtigt, som Lau han siger i starten af året, der får man sine præmier ind, og så skal man se, om man kan tjene en lille smule i den der periode, der går fra, at du betaler din præmie ind, til du måske skal melde, at der har været inde i dit hus som en tyv om natten og stjæle nogle af dine porcelænsvaser, eller hvad de nu ellers har. Så der er på den korte rente, og så er der en diskonteringseffekt. Den der diskonteringseffekt, der gør, at hvis du har nogle hensættelser i 2047 til nogen, der har desværre eller er desværre kommet ud for en ulykke, og man så, at du så skal hensætte, og de skal have 750.000 kroner om året, så har det en betydning, hvad nutidsværdien er, hvad renteniveauet er. Og det er derfor, at når renterne stiger, så er det sådan, at nutidsværdien af de her forpligtelser, de falder, og når renterne falder, jamen så stiger nutidsværdien af de her forpligtelser. Derfor så er forsikringsaktier nogle af dem, der ikke er gået ned i år, og det er der altså en god grund til. Men Per Hansen, det er vel et problem stadigvæk for Tryg, at vi har høj inflation, og når de skal ud og lige præcis købe skadesdækkelse, eller hvad man nu kalder det, så skal de selvfølgelig betale en højere pris. Nej, det er det faktisk ikke, og det er fordi, at som vi lige hører Lav her, han har lige fået varslet en præmiestigning på 16%, så ja, det er rigtigt, at selvom tømmeren ikke nødvendigvis skal løbe hurtigere, men skal have noget mere i løn, og selvom råvarerne i form af træ eller forskellige andre ting, der skal gå til at udskifte det, som der er jo gået i stykker, de stiger, jamen så har man en mulighed for over tid at lave en sikring og hæve præmierne, og det er det, der kommer til at ske. På kort sigt, så er der altid en eller anden form for en tidsmæssig faktor, der hedder, stiger omkostningerne på kort sigt mere, end du kan nå at få præmierne til at tilpasse sig? Ja, på lidt længere sigt, så betyder det ikke rigtig noget. Og hvis man kigger på udviklingen de sidste 10-15-20 år, så ser vi altså strukturelt, at combined ratio bevæger sig ned. Vi ser en enorm disciplinering i selskaberne, og det er jo rigtigt, når Lau han siger, at hvis det her havde været et marked, der var præget af fuldkommen konkurrence, hvor man ligesom kan sige, at der var flere, der konkurrerede benhårdt på priserne, så ville vi jo ikke have en combined ratio, som ligger i 79,1 eller andet, eller 82, eller 84, eller 86. Ja, altså priserne på dansk forsikring er 10% for høje. Det er, hvis vi, der sad en eller anden, der havde lidt imellem hjernerne i konkurrencerådet og finanstilsynet, så vil sige, ja, kort pris om 10%, så går vi videre. Så er det monopollignende tilstand, ja, ja, du taler om det? Ja, det er det. Måske snarere. Måske snarere duopol, eller ja, oligopol, skal man måske kalde det. Jo, jo, men, det, men altså, Dansk Forsikring har jo været sådan noget i virkeligheden altid, og så er det bare blevet værre fra omkring 1990. Ikke? Mm. Men altså, det er, men du har godt set, når det er, viser jo også konkurrencen, at de vil sætte mekanikere til at reparere mit hus, så er det jo fordi, lønningerne til tømrer er for høje. Åh, ja, altså, Lars Svendsen, den der... Tænk, de skriver sådan noget snot til folk. Ja, okay. Er det ikke bare en talefejl? Er det ikke bare en skrivefejl? Ja, right, hvis du sidder, hvor mange år, der sidder derude og piller bussemænd, og skal, der er 37, der skal godkende et brev, inden de bliver sendt ud, skriv sådan noget røv. Der skal slippes lidt over 166 kroner her til morgen, hvis man vil have en tryg aktie. Den er altså op cirka 3,25%. Per Hansen, er det værd at samle tryg op? Er det værd overhovedet at have sådan en forsikringsaktie i sin portefølje, hvis man skal sådan diversificere den godt og bredt? Det er vigtigt at understrege for mig, at jeg giver jo ikke konkrete anbefalinger. Jeg kender ikke investorernes risiko- og investeringshorisont. Men hvis man kigger på trygs forretning, så er den meget stabil. Og en tryg aktie er jo et stabiliserende element midt i en foranderlig verden. Så tror jeg, udtrykt det kursfald på en 20-30-40%, som man har set for udvalgte og faktisk også større aktier i Danmark, jamen der kan man sige, at så er der jo en gang imellem noget, som er det stabiliserende, som både svinger mindre, og hvor du kan regne med, at de kvartal efter kvartal udlodder et udbytte, 1,56 kr. I det her kvartal, det er investeringscasen, både til dig, som overvejer at købe aktien, men jo selvfølgelig også af hensyn til tryghedsgruppen, fordi de er jo nødt til trygt og godt at kunne planlægge, at de har nogle midler, som de kan dele ud. Så den her udbytte udlodning, det er en disciplinerende faktor i tryk, og det gør det jo faktisk udmærket. Lars Svendsen, vil du samle tryk aktier? Nej, overhovedet ikke. Jeg mener, den skulle koste 120. Okay. I min kurs, der får du så ikke nogen. Nej, og det må de gerne få lov til. Og jeg vil heller ikke. Og jeg vil heller ikke købe. Jeg vil ikke købe top, og jeg vil heller ikke købe endnu den, man kan komme ind på billedet på et tidspunkt, bliver jo formentlig almindelig brand først. Men nu skal han jo lige vise, om han kan få det der. Det kunne jo godt være, at han fandt et eller andet i sit skab, efter han har købt Kodan. Og så skal han have noget greb om det der, og så videre. Og så altså den der med, at almindelig brand var en sikker vinder ud fra at købe Kodan, den køber jeg ikke. Men det bliver vel den, der kommer til at stå først, hvis man skal købe købe forsikring. Så nej, det har jeg ikke. Når noget har været godt for længe, så er aktierne jo, de er jo suttet bolcher. Så er de jo kommet op i en anden høj pris og siger, ved du hvad, så er du ikke, så kan jeg ikke tjene noget på det. Og jeg gider ikke bare stå og have en aktie, fordi jamen, det er jo et stort selskab, og det fylder diversificeringen af det. Og hvis de ikke kan finde ud af at skrive korrekt i deres regnskabsmeddelelse. Du har jo selv siddet sådan et sted, Bodil. Du har er da klar over, hvordan de vinder og drejer det. Jeg har arbejdet tryk i deres kommunikationsafdeling for årsbag. De skriver jo ud til 20% af Danmarks befolkning. Ja. Det skriver de sådan noget røv. Altså, hvad bliver det næste? Altså, der er sådan en mundhæld, der hedder, man skal ikke kalde bager for smed. Hvad bliver det så? Man skal ikke kalde en automekanik for tømmer, eller hvad? Vi lader den ligge ved dem. Så vidt altså fik vi skudt gang i markedet her fra Millionærklubben her hos Euroinvestor. Lars Svendsen og Per Hansen er med mig i studiet. Og de har allerede advaret om, at jeg skal styre dem hårdt, for de ved godt, at de kommer til at tale længe og meget. Så jeg skal gøre mit til, at det ikke bliver alt for meget. Vi kigger på markedet her de næste 45 minutter, og vi skal selvfølgelig også omkring en masse forskellige emner, Per. Blandt andet dollaren, det taler vi om lige om et øjeblik. Ja, for vi har altså set en styrket dollar igennem det sidste stykke tid, og nu er vi sådan, altså næsten så tæt på paritet, altså med euroen en lige værdi, altså så 1 dollar lige med 1 euro, næsten så tæt på, som vi kan være, uden helt at være der, Per. Kan du ikke lige sætte os ind i, hvad er det, der foregår derovre på valutamarkedet? Jamen, alle jagter dollar. Det er det, der foregår. Så investorerne, de er overbevist om to ting, tror jeg, og jeg tror, det er det, der driver dollaren. For det første, så er der jo sådan en global risikoaversion, der er en risk-off. Aktien, de går ned. Risikoen for en amerikansk recession, global recession, Rusland, Ukraine og alle mulige andre ting, den får investorerne til at søge mod de sikre havne. Og selvom Kina har sagt, at deres ambition har været, at det skal være en form for en reservevaluta, og euroen skal være en form for reservevaluta, så findes der kun én i sandhed centralbank, det er Federal Reserve, og der findes kun i sandhed én valuta, og det er dollaren, og det er der altså sådan set ikke ændret noget ved. Så den første, det er risk off, alle køber dollar. Den anden, det er jo, at investorerne er fuldstændig overbevist om, at Federal Reserve vil være langt mere aktivistisk. De vil reagere meget mere i relation til pengepolitikken, ECB, det vil sige, alle klumper sig sammen. Det betyder, at vi rammer tæt på pariteten. Og det betyder også, at jeg er nødt til at gå til bekendelse, fordi sidst jeg fik lov til at være her sammen med dig og med Lav, så sagde jeg, jeg tror ikke, den går ret meget over niveauet 7-18 i dansk regning, og der er vi jo 3% højere. Det er simpelthen fordi, hvis man kigger på købekraftsparitetsmæssigt i forhold til dollaren, så dollaren, den nærmer sig efterhånden et horribelt overvurderet niveau. Men flow of funds, penge, der flyder ind, de flyder meget til dollaren. Og det er jo godt for nogen. Det er jo godt for dansk life science. Mm. Det er skidt for andre, dem der skal til USA og SAS, der har leasingydelser, der skal betales og alle mulige andre ting. Men Per, hvad betyder det for os som investorer? Altså os, der ejer aktier, kommer det til at gøre nogen sådan særlig forskel? Nu ved jeg, du siger, at der er selvfølgelig nogle selskaber, som får fordel af det her. Hvad betyder det for os, der ligesom er inde i markedet? Jamen, hvis du er inde i markedet, så er det jo en formildende omstændighed, hvis du har købt en amerikansk indeksforening, som er noteret i dollar. Så får du, det er en formildende omstændighed til det kursfald, som du jo desværre sammen med andre også har set i amerikanske aktier over til dato med 7-28% i Nasdaq og noget, der ligner en 18-19-20% i S&P 500. Men det får en effekt, en lidt længere sigtet effekt, for eksempel på de danske life science-selskaber, Novo Nordisk, Lundbeck, Coloplast, Demant og andre, som har USA som det største marked og US dollar som vigtigste faktureringsvaluta. Det er ikke noget, der slår igennem her og nu. Og grunden til det, det er, at man har sådan en afdækningsperiode fra det enkelte selskab fra 6-9 måneder eller mere, og selv inden for det enkelte selskab, så er der en forskel i afdækningsperioden mellem de forskellige valutaer. Men med den dollar, vi ser i dag tæt på pariteten, medmindre man har ændret afdækningsredskaberne, så vil du se, at 2023 indtjeningsforeninger, de begynder at gå op. For det kender man jo. Det er jo det, man er ude at dække af nu på spotniveau. Plus en termin oveni, som formentlig jo gør, at man får lidt oveni, både i poser og i sæk. Ja, når du siger afdækning, Per, så skal vi måske bare lige runde det ganske kort. Det handler jo selvfølgelig om, at de her selskaber, som du nævner, de er jo altså gode og ordentlige, og de vil ikke ligge med den der gigantisk store risiko, valutarisiko, som der er, når de smider deres varer ud på verdensmarkedet. Så derfor så afdækker de altså den der valutarisiko up front, så de ikke sidder med den, du peger på mig. Hvad vil du ja, sige? Og det er jo fuldstændig rigtigt, og der er måske en ting, som er en lille smule overset, og det er, at man ligesom kan sige, jamen hvorfor venter I ikke bare, for det ser ud, som om den går højere. Men når man dækker af, så handler det jo om mulighederne for at planlægge. Så det gælder både i opad og nedadgående retninger. Der tror jeg da ikke, at man skal regne med, hverken at Novus eller Lundbecks finansafdeling, de er udstyret med mennesker, der kan rocket science. Men man kan bare sige, hvis en dansk dollar, den koster 7,43, så ved vi, at den valutaindgang, som Novo og Lundbeck og andre, som der jo kan være en lille smule tvivl om, hvor meget de sælger, men der er ikke noget tvivl om, hvor meget de dækker af, jamen den kommer til at blive afregnet på et meget højere gennemsnitligt niveau i 2023, end den gør i 2022. Det ved vi allerede nu med relativt stor sikkerhed. Men du siger, Per, altså, at du mener, at dollaren er overvurderet. Betyder det så også, at den her formildende omstændighed, som du taler om, den forsvinder lige om lidt? Det tror jeg faktisk, den gør. Mm. Alle jagter dollar. Hvis jeg kigger på dollarudviklingen, så ligner det jo sådan en distributionsfase, hvor man ligesom ser, at folk står og tænker, jamen jeg skal ikke have købt dollar, jeg skal ikke have købt dollaraktiver, simpelthen fordi dollaren er så højt vurderet, og dollaren er købekraftsparitetsmæssigt meget overvurderet. Og så sker der alligevel det, at dollaren stiger. Og det betyder altså, at alle dem, der står udenfor, de står og kigger på den fest, der er indenfor, og så tænker, ja, vi kan godt se, at den er overvurderet. Vi kan godt se, at den er steget meget, men vi kan ikke rigtig se, at det her mantra, risk on, risk off, og Federal Reserve versus ECB, det ændrer sig, og så kører man alligevel. Sådan er det jo. Fristelserne, de kan jo blive ret store, også på investerings- og aktiemarkederne. Lars Svendsen, ja. Deler du Pers betragtning om, at dollaren er overvurderet? Ja, meget. Jeg har jo sådan også min egen kurs sidst der, og ja. Jeg mener, hvis man skulle sådan gå ud for sådan mere langsigtet, så skulle den koste mellem 1,20 og 1,25 mod euroen, ikke? Og det vil så sige, så skulle det ned omkring 6,20 eller sådan noget i dansk regning. Så jo, det er rigtig nok, og det er jo problematisk, og man kan jo også bare, i hvert fald et af de gæt, man jo kunne gøre, jeg synes også, det er forbløffende, at dollaren stiger, men det er jo formentlig også sådan den der flugt til det sikre, ikke? Og så synes man, USA er længere væk fra smadermandens kanoner end Europa er, ikke? Og Europa står jo sådan lidt. Altså, vi har stemt på en forsvarsforbehold, og det der, eller hvad det var, det der halløj, ikke? Men altså, reelt er, at Europa har ikke nogen udenrigspolitik. Og det er jo det der. Jeg synes, det var fint, det der, men det er ikke nogen klager over det. Men vi har bare ikke nogen udenrigspolitik reelt. Det har EU ikke. Det er sådan, nå ja, og vi er sådan et læge, der flyder. Ja, vi er sådan en økonomisk, vi er en brugsforening, som han sagde, at I er ham der i historien om Danmark, ikke? Men, og det gælder også langt ud i Europa, men altså, der er USA jo mere, de står og svinger med fanen. Jamen, til gengæld har USA jo meget dårligere økonomi, end vi har. Mm. Altså, det eneste, de har i USA, det er jo vækst. De har en vækstdynamik, som man ikke skal underkende, og det er også derfor IT-koncernerne der, men de har vækst meget af Europa, men vores økonomi er jo meget bedre end USA's statøkonomi osv. De der 50 stater, de er jo nærmest ved at gå opløsningen fra hinanden, ikke? Så jo, det er underligt, men der er jo at sige om det, og det er sjovt også med jeg vil sige, to ting med valutaen der, det er jo, at danske selskaber har faktisk meget mere translation end transaction risk. Når alle taler om valuta, så taler man jo altid om omveksling af, ja, vi producerer noget på en fabrik i Hedehusene og eksporterer, ikke? Ja. Det er jo ikke så meget, vi kan det. De, der kan noget der, det er Novo og sådan nogle, ikke? Mm-hmm. Og de er sådan set ret prisufølsomme, fordi de har så høj brugsavance, ikke? Vi har jo ikke meget det. De har landbruget og sådan nogle ting, ikke? Men børsselskaberne har det ikke. Det er omregning af datterselskaber i udlandet, som producerer noget derude. Og hvis man tager, det sjove er med rederier, ikke? Nu skal jeg lige tage det. Den er sjov, fordi... Ja, jeg skal lige kropssprog der. Spurgte du om det? Ja, nej, det gjorde du ikke. Men det der med afdækning af valuta, rederier gør det modsatte. De sidder og siger, de er jo en dollarbranche, det er den måde, de regner i. De er også lov til at bogføre dollar, men med det danske regnskab også. Men de sidder og siger, hvor mange udgifter har vi i kroner? Og så siger de, jamen, siger Torben, vi har hovedkontoret ude og så videre. Vi har måske udgifter i kroner på 150 millioner. Resten er sådan set dollar. Og så kurssikrer de det mod dollar. Og alt andet, det er bare dollar, der giver skide på kronen. Det eneste, at de siger, hvor mange penge har vi, det er jo det modsatte vej rundt, fordi det er det, der er deres eksponering. Så vil de ikke risikere lige pludselig, skal de betale meget mere, fordi personalets omregning bliver for, ligesom folk, der får udbetalt deres løn i bitcoin. Ikke? Tænk ham derovre, der har fået udbetalt sin løn i bitcoin, eller nogle amerikanske senatorer, og hvad det var for noget. Nu er de jo gået ned. Ja, jeg ved ikke, hvor de startede med det eventyr. Men lad os se, hvad det kan ende med på et eller andet tidspunkt med det bitcoin der. Det skal vi ikke ind på i dag. Jeg tænker, nu handlede det om valuta. Det skal selvfølgelig også handle om renter, fordi det hænger jo på en eller anden måde sammen. I går der fik vi altså Bostic ud, som er chef for Fed i Atlanta. Han ser ikke nogen stor sandsynlighed for Fed actions, som han siger, på møder efter juli. Altså som om, at der kommer ligesom kun én renteforholdelse mere. Selvfølgelig siger han også, at det er jo dataafhængigt, og vi kigger på tallene og alt det der. Det er ikke sådan, at han lægger noget fast i stenen, men Per Hansen, hvad tænker du om sådan en udmelding? Er vi kun klar til at se en renteforholdelse fra USA en gang, og det bliver her i juli? Jamen, jeg tænker på, om der er tale om en skrivefejl, fordi det er jo jul i juli. Spørgsmålet er, om det er efter jul, eller det er efter juli. Så altså, skulle det være sådan, at der var konsensus, eller på vej til at blive konsensus om, at når vi ser den amerikanske centralbank næste gang træffe en rentebeslutning, og måske hæve med yderligere 0,75, der bringer de amerikanske Fed-fonds til 2,25, men det er så det. Mm. Så tror jeg, at investorerne først og fremmest der vil de kigge på, hvad er det for et vækstscenarie, vækstbillede, man kigger ind i. Er det, fordi de lige skæver lidt til Mr. Copper og siger, hold da fast, kobber, den har givet så meget, råvaren, de har givet så meget, efterspørgselen i amerikanske varehus, den har givet sig noget, der er mindre trafik. Det er måske noget, vi lige skal have lidt øje på og øje med. Eller er det, fordi at centralbankerne ligesom er ved at komme, at den amerikanske centralbank er ved at komme i en situation, hvor de siger, nu har vi hævet renten. Hvis de hæver med 0,75, hæver renten fra 0 til 2,25, så må vi lige prøve at tage en break, for det kunne jo sådan set også være for at se, hvad er effekten. For du har jo fået effekten i lang stykke hen ad vejen. Du ser homebuilders, som eksploderer nedad. Du ser Bad Bath & Beyond, som jeg kalder det. Altså den her udstyr, der hvor du skal ind og købe lidt, hvis der er gang i ejendomsmarkedet, så gå lidt noget eller rigtig meget ned. Så du har allerede på forventningsstadiet fået en relativt stor tilpasning. Du mangler én ting, og det er, eller du mangler to ting. Den ene det er, du mangler at se, at gas- og oliepriserne sådan for alvor giver sig, og der bliver det problematisk med gaspriserne. Og så mangler du også en anden ting, og det er måske der, hvor jeg er lidt nervøs, nemlig, at det bliver en af udfordringerne, er ikke kun om bomuld stiger, eller solsikkeolie stiger, eller kobber stiger, det er også, om man kan lokke flere amerikanere ud på arbejdsmarkedet, for ellers så får du ikke, hvad skal man sige, den del af inflationen, der kommer fra løndannelsen, sådan for alvor ned i det relative forhold mellem udbud og efterspørgsel. Mm. Det er faktisk selv der, hvor jeg er sådan på mellemsigt lidt nervøs. Okay, Dag Svendsen, du er også nervøs? Nej, men jeg tror, at det øjeblik, at der kommer, vi har jo allerede troede, at det kom. Det er det første gang, hvor inflationstallet falder en lille bitte smule, så vil folk jo være lykkelige. Men du har jo en... så er din lykke gjort. Nå, men det vil sige, at nu ser det ud til, at nu er smerten været oppe på toppen. Ja, det får vi at se i morgen aften, hvor der altså lander inflationstallet fra USA. Jeg tror ikke, at det bliver vendepunkt. Det er ikke der, det vender. Nej, men altså, det ruller, og du kan ikke gøre så meget ved det, og du kan sige, at det som man har hævet de der renter, er jo uden for smertefeltet. Det er jo ikke det, der stopper ud, men det er jo mere det der med signalerne, om folk siger, nu skal vi jo lige passe det på, og folk gør det jo også herhjemme med boligpriserne. Skiltene på husene, de er jo lige før man går ind i Hillerød, så står der 50 skilte, nu er det i hele Hillerød, du kan købe 50 hus. Indtil videre de der stamveje og sådan noget, så her det er kvarter, kan du købe et hus. Det er ligesom rykker længere ud, for nu vil folk gerne af med deres kasser, ikke? Men jeg vil også sige det der med dollaren, at der må altså også komme en effekt ved, at Europa, ECB er jo bagefter med renterne. Det ved alle. Og det der gabet mellem USA og renterne er jo stort. Mm. Og det vil jo formentlig blive presset ind. Det vil USA formentlig også komme til at stige rente, ikke? Men vores gab, efterslæbet, vil gå ind. Og på den måde vil dollaren jo vel ligesom få en mindre rentefordel, end den har i dag. Ja. Det burde komme. De gør jo ingenting. De sidder bare og venter. Er det ikke den 19. juli, de vil lave et eller andet, hvis vi er heldige? 21. Den 21. Ja, det er om 9 dage. Vi har en inverteret rentekurve i USA, Per, og den inverterer mere og mere, hvis man kan sige det på den måde. Altså, den korte rente er højere end den lange rente. Hvad betyder det for dig? Jamen, det betyder, at investorerne de holder meget øje med, hvornår Fed begynder at sende nogle ændrede signaler. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi det er markedsrenten, der får investorerne til at gøre noget. Det er forventningerne i obligationsmarkedet, der får aktieinvestorerne enten op i det røde felt, eller til at blive mindre nervøs efterfølgende, mere positiv. Så derfor så er rentestrukturen er rigtig, rigtig god at holde øje med. Hold øje med Federal Reserve, alle udtalelser, hvad der kommer. Tyk på alle de her udtalelser, der kommer efter møder og ting og sager. Og det er rigtig, rigtig vigtigt at holde øje med det, fordi det er markedsrenterne, ændring i hældningskoefficienten, som gør forskellen mellem dårlig og godt på kort sigt på aktieindtorene. Halvvejs igennem programmet, vi skal lige have en stemningsrapport, ja. Lars Svendsen. Det skal vi til at indføre, det ja, har du bedt om. Kan vi lige vi sådan, gøre, når vi når halv igennem programmet? Vores lytter, de er jo meget markedsorienterede. Præcis, så lad os se, hvad der sker derude. Ja, nu er den første halve times formuleri overstået, så, men altså, vi viger en lille smule, 0,6%, og resten af Europa har det også surt, så... Så vi har sådan lidt halvsur om morgen, men... En halvsur tirsdag, det er godt. Ja, Asien havde jo en lidt dårlig ting. Men yes. Tror du ikke, Per, at det med gassen, at det er jo i gamle dage, du ved, når folk de begik selvmord, så lukker man for gassen. Tror du ikke, det er, at Putin vil redde os fra at begå selvmord? Så lukker han for gassen. Nå. Kan du huske den regel? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Ja, så får jeg lige den der. Bygassen. Høgassen? Nej, jeg sagde bygassen. Det var sjovt. I går så kommer ham her Gunst og fortæller om, at man kan købe en mine, som man ligger noget nede i jorden. Ikke sandt? Og så har man en retriever osv. Fordi da jeg var dreng, der havde vi en labrador. Og den gik rundt og så snusede, men den fandt aldrig kul, og min far var lige glad, for vi har fået oliefyr. Men så, hvad hedder det? Så bagefter fik vi en golden retriever. Han gik også rundt og snusede, troede, fandt guld. Og jeg som troede, jeg var sluppet godt igennem halvdelen af programmet, hvor jeg opførte jer eksemplarisk. Men nu kommer der altså, kan jeg næsten mærke her den næste halvdel. Nå, Per, vi skal lige tale omkring de der råvarer, som du pegede på til at starte med. Altså blandt andet bomuld. Hvad sker der over i det, vi kalder de bløde råvarer? Jamen det, der sker i den bløde side af råvarerne, det er to ting, tror jeg. For det første, jamen, så er der nogle priser, der begynder at tilpasse sig en forventet lavere efterspørgsel. Det er meget naturligt, når vi ser for eksempel noget med bomuld. Nu er det jo ikke, fordi bomuld er verdens vigtigste råvarer, nu er det bare et rigtig godt eksempel. Så det er meget naturligt, når vi ser, at detailaktierne, Gap fyrede sin direktør i går, de var lidt kede af, at restrukturering tager længere tid, aktien er eksploderet nedad. Det er meget naturligt, når man er nervøs for, om den amerikanske forbruger holder op med at købe mere tøj, så er det meget naturligt, at man ligesom reagerer på nogle af de inputfaktorer, der kommer. Og forbruget ændrer sig jo. Vi skal formentlig have færre brødrester, og vi skal heller ikke have flere fladskærme, og måske skal vi heller ikke have flere skjorter. Vi skal have flere oplevelser. Det er også en anden afledt af de her ting. Og så er der den ting, der gør sig gældende for de bløde, men også for de hårde råvarer, og det er, at i tillæg til den udvikling, du ser udbud efterspørgsel, og den prisudvikling, der kan ske, så er der jo et ekstremt spekulativt overlay. Hvis vi går fra bomuld og så ned til hvede, så er det faktisk sådan, at hveden, den er ved at være tilbage til udgangspunktet, hvor Rusland gik ind i Ukraine, hvor man var bange for, at der ville komme en knap situation. Så man kan sige, hvis man var bager, så ville hvedebrødsdagene, det ville være overstået. Og så vil man komme ud i en situation, hvor man ikke kan slippe afsted med bare at få prisen på et brød alene i relation til hvedeprisens udvikling til at stige meget. Så oveni det, at en råvare giver sig rigtig, rigtig meget i forbindelse med udbud efterspørgsel, så er der jo en spekulativ overlægger, der kommer oveni, og det er den, vi ser, at dem, der har positionerne, nu siger, nå, Ukraine kan måske alligevel eksportere noget. Australien kan måske få en god høst, og der kan måske også ske det, at hvis hvede udvikler sig mere end andre råvarer, så bliver der tilplantet mere hvede relativt til andre ting. Så det er jo en del af den her helingsproces, hvor vi ser, at hvede stort set er tilbage til udgangspunktet. Bomuld ligger lavere, end den gjorde i starten af året. Kobber er faldet en 30-40%. Og det er jo en del af den der helingsproces, som på kort sigt gør rigtig ondt på investorerne, fordi det er årsagerne til, de falder, som investorerne reagerer på. Mm. Men på lidt længere sigt, jamen, så er det jo en del af det, der skal få inflationen til at toppe, og det tror jeg, den gør. Måske ikke den her gang, men så næste gang. Må jeg så spørge om noget? Nu griber jeg lige ind. Du sidder jo der og kan kigge på, hvad I har positioner. I fortæller oven i købet, hvad folk har liggende. Er der nogen, der i jeres system, der gør sig i, jeg ved ikke, guld og tre gange guld og alt muligt. Er der en liv i det der? Jeg tror, de fleste af de håber, man kan få guld og grønne skove, men jeg kender faktisk ikke sådan den aktuelle positionering. Men vi har jo nogen, som er interesseret i alt muligt, og det er jo alt fra aktie til obligationer til passive investeringer til gearet inden for råvarer og alle mulige andre ting, så jeg har ikke noget godt overblik over, hvordan det forholder sig. Men Per, noget af det, der har præget det her investeringsår, det er jo altså, at ting er gået meget, meget hurtigt. Ting er steget meget, meget hurtigt, og nu ser vi altså for eksempel, at bomuldsprisen falder meget, meget hurtigt. Hvad betyder det for stemningen på markedet, at det går så hurtigt? Jamen på den ene side, så er der jo sådan nogen som mig, der sidder og kigger på det, men før det sådan for alvor skal få en stor effekt, så skal der være rigtig mange, der kigger på det. Og det er der ikke. Det, som investorerne de bliver holdt fast i, det er, om Rusland de lukker for gassen til Nord Stream 1 til Tyskland, og de sidder og kigger mange på risikofaktoren. Og sådan er det jo altid, når vi har set brutale nedgange, når vi har set enkel aktie, der falder 50-60-70%, og når humøret er alt andet end Tour de France i solskin værdig. Dag Svendsen, hastigheden på de her bevægelser, betyder det noget for dig? Ja, det gør det, men og det er evident, det er et stort problem, at der også er for meget spekulation i de der markeder, og det er jo vel i virkeligheden, altså gas- og elpriserne, så vidt jeg forstår det, har jo været, det er der ikke nogen, der undersøger, der ingen, der gider, og ingen forstår det, men det har jo langt hen ad vejen været en spekulationsboble, og er det fremdeles. Det der, og i markeder, der ikke kan lagres, hvor du ikke kan lagre en vare, det kan man jo trods alt med guld og det handler jo futures-kontrakter, men du kan jo også have varen på lager. Det kan du jo med guld og metal og alt muligt. Også korn inden for rimelig grænse, ikke? Det bliver for gammelt. Men det kan man jo ikke med el og med gas. Og derfor er det jo, de der markeder går fuldstændig agur. Vi har jo haft en gaspris i Europa, der har været 4-5 gange så høj som USA. Og trafikken går jo også den vej nu. Og i virkeligheden konkurrerer Europa nu, udover at vi har transportproblemer også med ind. På det ind i rørsystemet her, ikke? Altså regasification hedder det, men vi konkurrerer virkelig med Kina, fordi kineserne er jo store importører også af gas, så hvis Europa ligesom skal skaffe gas fra USA primært, og noget fra Vestafrika og Nordafrika og så videre, men fordi det andet, det der kører i forvejen, ruller jo bare videre, man kan ikke bare sige til Katar, nu skal du levere 20% mere, men så er det faktisk kineserne, vi er lidt op imod som gasimportører. Mm. Per, du havde en markering der. Jamen det er sådan, at der er en hårfin grænse mellem udbud og efterspørgsel, og det balancepunkt, der kan dirigere priserne. Hvis I kigger under nedlukningen i covid-19 i 2020, så kan vi se, at energipriser eksploderede nedad. Der havde vi en meget stor effekt på efterspørgselssiden, men vi har også tidligere set, at en ændring i efterspørgselen på 1-2 millioner tønder om dagen, den kan sagtens betyde 30-40 US dollar. Det lyder jo mærkeligt ud fra et niveau, der hedder, at man producerer plus minus 100 millioner gange 159 liter om dagen. Men markedet er meget følsomt. Jeg siger ikke, at man skal investere i tiltro til, at energipriserne går ned. Jeg siger ikke, at energipriserne med sikkerhed går ned inden for de næste 8-10 dage. Det ved jeg ikke noget om. Jeg siger bare, at selvom forholdet mellem udbud og efterspørgsel, det er meget tight, så bliver jeg ikke forbavset, hvis vi kommer ind i en situation, hvor risikoen for recession, den tager til, at vi så lige pludselig ser en oliepris, der giver sig 25-30 dollar, hvor folk siger, jamen det forstår vi ikke, fordi der mangler jo olie. Jamen, du skal bare huske på, at en betydelig del af priserne og prisudsvingene, de er drevet af spekulation, og der kan 1 million tønder, som er 1% af det globale produktion og efterspørgsel, det kan altså godt få en enorm effekt. Men Per, det springende punkt for mig, det handler jo selvfølgelig om, om man kan investere ind, altså man kan bruge de her bevægelser til at investere på en eller anden måde. Lad os nu bare blive ved den bomuldspris der, som altså er styrtdykket her på det seneste. Jeg tror, den var oppe i 150 i maj, og nu ligger den nede omkring de 100. Kan man bruge det til at gribe fat i et eller andet derude, man kunne trække frem? Jamen det er jo sådan, at det skal man jo altid gøre. Man kan jo altid forsøge at se, hvad betyder stigende bomuldspriser, hvad betyder faldende bomuldspriser for nogen. Jeg anbefaler ikke, Hennes Moritz, det er meget vigtigt at sige til mig, jeg kender ikke investorernes investeringshorisont og risikoprofil, men kigger man på Hennes Moritz, så er det en af de selskaber, som formentlig bliver mindre ramt af, at forbrugerne de køber mindre. Man skal jo stadig, man kan ikke gå rundt uden travl på kroppen, og derfor så skal man stadigvæk have noget tøj, så de bliver ramt mindre, tror jeg, af den generelle efterspørgsel. Og samtidig, så er Hennes Moritz, de er jo en meget stor bomuldskøber. Sådan må det jo være, når det er sådan, de sourcer til deres tøj. Så det er ingen anbefaling omkring Hennes Moritz, men det er Hennes Moritz, de bør ud fra de her faktorer være en af dem, der bliver mindre ramt end andre. Lars Svendsen, hvis vi kigger på detailhandel, er der nogen, du sådan kunne finde på at plukke op på den baggrund der? Nej. Det er ikke noget, jeg interesserer mig så meget for, og det... Men altså, Hennes Moritz er en aktie, som jo er blevet smadret, og altså, det var jo i gamle dage, der var det sådan også i de der vinder, og alle dem der bankfolk, de sad jo der med lineal. Den skulle jo have gået i 600, ikke? Den nåede i 350, ikke? Og nu kan du købe til 120. Det er deres værktøj, sådan nogle bankfolk, det er en lineal? Ja, det er lineal, det tror sådan jeg også. Det er den måde, de tænker på. Og de synes, at når der er sådan en linje der, så må den jo fortsætte. Men jamen, det er jo en af dem, som er blevet bumpet, og som jeg gør mig ikke klog på Hennes Moritz, men det er altså en af dem, jeg følger lidt smule med i, fordi den er blevet bumpet, men altså generelt forbrug, detail-avance-halvåret der, det tror jeg ikke er... Det er ikke det, man skal sætte. Altså, min rækkefølge bliver jo... Og nu kommer den. Ja, kom med den. Ja, skibe, og så bliver det biler, med virkelig lastbiler først, personbiler, og så bliver det investeringsgoder. Jeg tror, når vi kommer ud af det her en gang, så vil der ske to ting. Det ene er, at der vil komme masser, og nu siger jeg, nu skal I blive sure på mig, men der vil komme masser af takeovers. Det er jo i sig selv en speciel ting, men det vil der. Fordi når det her overstået, så vil alle sidde og sige, vi har luret i overvis på det her virksomhed, konkurrenten, ikke? Nu er det sidste chance for at få den. Slam du. Så kommer der et bud på det ene og det andet. Så det er det, du kalder investeringsguder? Nej. Det er en del af det, men altså, det er tørke over sig. Men så kommer investeringsguder. Det bliver det næste, fordi... Og investeringsguder, hvad er det? Ja, det er jo maskiner til alle verdens mærkelige ting at bygge nye produktionsanlæg, og det er dels noget, som skal flyttes tilbage til Europa, men også fordi vi har slidt voldsomt ned på alting. Altså, hvis du kigger på... jeg kan jo ikke gå ud i industrien og se det nøjagtigt, men jeg har en vis fornemmelse af det. At der, altså, man har slidt ned på ting ud over alle grænser. Og så en af mekanikkerne der har jo også været, at mange virksomheder har sagt, jamen alle de her IT-ting, så skal det være det ene og det andet, og det tredje, det skal styres og sådan noget andet, og just in time, og alt det der, og vi ordrestyring og så videre. At du har været bange for at investere i store, integrerede, komplekse anlæg til styring af tingene, fordi så gik der 2 år, så kom der nogen med noget, som var endnu bedre med hvordan du kører lageret og alt det der. Og så siger du, nu har vi lavet et helt setup, og som skulle køre i 10 år, så siger du bare, nej, nu skal det gøres på en anden måde. Og den der teknologi, virkeligheden sådan en form for en, det er gået i baglås, fordi man har simpelthen mange virksomheder ikke turet Og det skal der altså tages hul på. Det er min rækkefølge på, hvad der sker, og læg mærke til, at der er ikke noget med finans. Per Hansen, skal vi til at se det boom i virksomhedernes anlægsinvesteringer her fremover? Jeg ved ikke, altså hvis jeg kommer til at tænke på, at du skal jo tage styringen, når jeg noget hører på Lars Svendsen, og hvis jeg tænker på Tour de France, så er han nok mere en klassementsrytter, end han er en af dem, der skal have bjergtrøjen eller den grønne trøje for at sprinte. Hvad for en trøje har du på? Jamen, jeg er jo sådan, jeg er vel både hjælperytter og kører også lidt for klassementen, hvis muligheden de er til det. Men jeg tror da, det er rigtigt, som Lau han siger, at når vi kommer på den anden side, så kommer vi jo til at se, at de stærke, de bliver stærkere, og de lidt svagere, de er blevet klædt af. Og når de bliver lidt klædt af, når deres svagheder, de er blevet afsløret, enten fordi de vækstmæssigt ikke rigtig kan holde kadencen, eller fordi investoren, de har tabt humøret, så bliver de jo nemmere offer. Noget af det, der undrer mig, og noget af det, som jeg også har forsøgt at være højlydt omkring, det er, hvor mange ledelser og mange bestyrelser, der bekymrer sig alt for lidt om aktieprisen. Det er jo helt skræmmende, at man ikke hver eneste dag tænker på at maksimere prisen, fordi det giver et ledelsen mulighed for selv at bestemme sin fremtid, og to, det gør, at investorerne de tænker, kommer der et overtagelsestilbud på vores virksomhed, så bliver det simpelthen nogen, der skal betale gulddukater. Hvor ved du fra, at de ikke interesserer sig for det? Hvis de interesserede sig noget mere, så vil de ikke opføre sig sådan, som de gør. Det er jeg ret overbevist om. Så hvad er det, de skulle gøre i din optik, Per Hansen? De skal tænke meget mere i ejerrelationer. De skal være meget tættere i forventningsstyring. Fordi det er jo sådan, hvis du har en virksomhed, som lige pludselig kommer ud og meddeler, det gik ikke så godt og alle de her ting, vi har ikke rigtig nogen plan i løbet af 3-4 måneder, så vil vi kigge efter, om vi har en plan, hvor vi skal få virksomheden tilbage på ret køl igen. Men det er jo en katastrofe, for i de 3-4 måneder, der vil investorerne, de vil have forladt skibet, og så vil der være sådan nogen, der border skibet igen, og det er måske pirater. Piraterne, det er bare nogle shortsælgere, som presser aktien vildt ned, og som gør enhver form for restrukturering sværere og dyrere. Så derfor, ledelse og bestyrelse, de sidder simpelthen bare og kigger alt for meget, hvad der sker om 10 år, og alt for lidt, hvad der sker inden for det næste 1-2 år. Og man behøver ikke at gå på kompromis med de langsigtede muligheder, ved at tænke lidt mere kortsigtet. Men Per Hansen, mener du helt oprigtigt, at de danske store selskaber, som jo altså vi er ganske stolte af i det her land, og som vi fremhæver gang på gang, og som klarer sig virkelig, virkelig godt derude på global plan, at de ikke styrer deres virksomhed ordentligt? Jeg synes, der er en lang række gode grunde til at fremhæve nogle af de store selskaber, som nogen, der gør det super godt, markedsledende, verdensledende markedskompetencer inden for deres nicher. Men selve ideen om at forventningsstyre og arbejde ben og sten hårdt og tage udgangspunkt i ejerne, der er der en hel del tilbage at ønske. Lars Svendsen, deler du den betragtning, at erhvervslederne derude i det ganske danske land, de ikke kærer sig specielt meget om deres ejere? Ja, den er jo lidt hård, den der. Du er lidt op på beatet i dag, Per. Men ikke helt. Jeg er ikke så hård, som du er, men det er jo ikke løgn, og det er jo også, altså der er jo ligesom et par aspekter i det. Det er jo, at der er for meget funktionærstyre, ikke? Altså i Danmark, også fordi vi har jo fonde, og nogen mener, at en fond er sådan en slags sovepude, der ikke har brug for noget, ikke? Og vi har jo oplevet Lundbæk, hvor man nærmest smider sin egen aktionær ud med badevandet, fordi man tror, man kan udstille nogle B-aktier osv., og det er da evident et eksempel på en, vil jeg sige, uegnet bestyrelse, og de viser jo offentligt deres manglende kompetence. Men altså generelt er der jo, synes jeg, at de sådan set gør det meget godt, men et andet eksempel på det, og jeg har skrevet om, I kan læse det kl. 2 i eftermiddag, det er jo Danske Bank, som kom forleden af med en her søndag aften, en nedjustering, ikke? Og så jeg sidder og tænker over det, og så, fordi jeg har jo ligesom også kørt lidt, det har jeg måske hoppet på. Det er jo de andre, der har forført mig. Men, vi har ligesom... Hypnotiseret, eller? Ja. Vi har ligesom siddet og sagt, nu venter vi på, at den der afklaring om bøderne for Estland skal komme. Og det har de jo også sagt, den vil formentlig komme i løbet af i år eller næste år. Det har de så sagt nu om sider, at det vil nok komme. Men der er jo ikke rigtig sket noget i firmaet. Så er der en, der kommer, og en, der går, og bla bla bla, og en, som bliver svinet til i medierne, og så må han også gå, og sådan noget. Der sker jo ikke rigtig noget. Og så må jeg jo spørge sig selv, i virkeligheden, når den der kommer, og som formentlig bliver, jeg gætter jo på, det bliver en bøde på 2 gange 1 milliard dollar, ikke? Altså 14 milliarder kroner, så 15 eller andet, så er det overstået. Det bliver jo ikke, at de siger, luk banken. I kan jo ikke finde ud af det. I er fuldstændig umulige. I luk lortet. Det ville man have gjort, hvis det var CDU i banken, ikke? Eller andet. Så var de jo blevet lukket og slukket, ikke? Men det gør man jo ikke. den er too big to fail, ikke? Mm. Men problemet er, at deres indtjeningsevne dagen efter er jo ikke blevet bedre af det der. De bare siger, jamen nu gider vi ikke høre mere om Estland. Farvel, vi har fået betalt en bøde, og det var det, og så er vi lige gode venner, og vi tager fat. Men der er jo ikke, man kan sige, de er paralyseret måske, ikke? Men indtjeningsevnen i banken er jo den samme dagen efter. Ja. Og hvis vi har siddet og sagt, der kommer et moment of clearness, og så er alt godt. Nej, det er det ikke. Fordi dagen efter, de kan forrente deres indkapital med 7%. Er det godt, den ligger det halve af indre værdi? Ja, det er jo fint, men det, altså, det er ligesom om, at undskyld udtrykke, sorte Per bliver hængende. Altså, men Lav, bare lige for de lyttere, som måske tænker, hvor er det, man kan læse det klokken to? Det er altså på jordvester.dk, at vi uploader din artikel. Den er lige ved at være færdig, så den kommer altså på lidt senere på dagen, så den skal læse. Lige fordøjes. Den skal lige fordøjes, nemlig. Godkendes af, der er 30 ledere, sådan der skal godkendes. Sådan der. Ja, ja, vi er nødt til at censurere dig en lille smule til den. Nej. Per Hansen, Danske Bank, jeg ved også, du har stærke holdninger om det. Hvad tænker du om hele den situation og altså den nyhed, vi fik ud om, at de måtte nedjustere i går? Jeg synes, den der nedjustering, der kom, den var katastrofal, og det er jo ikke fordi, at det ændrer det langsigtede billede. Men hvis man kigger på det, så kommer de jo ud og siger, at anden kvartal ligger 1,2 milliarder under de forventninger, som i forvejen proratamæssigt lå under Danske Banks guidance for hele året. Så man mangler noget, der ligner 1,5, 1,6, 1,7 milliarder i handelsindtægter i anden kvartal. Man tager jo så meget fejl af renteudvikling og eller, så har man ikke de rigtige styringsredskaber på plads. Jeg synes det her, det var ligneragtigt den meddelelse, som vi ikke skulle have. Og der er jeg enig med Lav i, at alle folk, de sidder og venter på, kommer der en amerikansk sanktion i år? Og eller, hvor stor bliver den? For 2-3 måneder siden, der fik vi Danske Bank, der meddelte, nu har man gået i gang med nogle forhandlinger, og investorerne er begyndt at indstille sig på, ja, det kan blive $1 milliard, det kan blive $2 milliarder. Det er der ingen, der ved, for der er ingen, der kender formlen, for formlen, den findes ikke. Så det er sådan en forhandling, ligesom hvis man skal købe en brugt bil eller en vase på Den Blå Avis, det er forhandlingsstyrker. Så det her, det var altså øv. Og hvis man skal prøve at relatere det til noget, så fik vi jo for cirka 2 uger siden, da var det sådan, at Jyske Bank faktisk var ude efter, at de havde annonceret, at de har købt Handelsbank og bekræfter hele året 2022 forventninger. Og det er derfor, jeg bare siger, ej, det er altså det, som vi ikke skal have. Ja. Men Pierre, der er også noget andet, tror jeg, fordi nogle gange så er det jo sådan lidt ikke? Man går ud og fortæller, at det er noget møg, og det er så meget, vi er nødt til at fortælle det 14 dage før, det skulle komme. Ikke? Men det er altså ikke handel. Det er det måske også, men det er Danica, den er galt i. Det er deres kapitaltab, som må være meget store. Det er der, den er, fordi altså, handen, kære venner, du har siddet i Danske Bank og så videre, og jeg har også prøvet at sidde sådan et sted. Altså, der er så meget styr over det, når klokken er, jeg ved ikke, hvornår man lukker nu, om det er klokken 10 om aftenen, eller hvornår det er, ikke? At så ved man, hvor vi er, vi ved, hvad pushen er, vi ved, hvad det kan blive til, og så siger vi, nej, stop, nu rydder vi op, nu skærer du den, og så er det slut. Og alt det der. Det er ikke sådan med, nej, så der går sådan noget. Så sidder vi og siger, nej, siger direktør Olsen, vi må nok hellere lige justere lidt. Der er jo røget 1 milliard ud af vinduet. Det er der altså ikke. Det er ikke, altså handelssiden af det der system er, jeg påstår, formoder jeg, toptrimmet. Hvis det ikke er det, så er den helt galt. Gennemreguleret. Altså, det er den. Der er styr over sagerne. Ja. Det er Danica, den er galt i. Og derfor kan det her være, jeg ser toppen af Lisbjerg. Godt. Ved I hvad, da I vælter ind med spørgsmål, så lad os lige komme omkring nogle af dem, så vi også fortalte om nogle af de andre aktier. Og altså valuta, som vi var inde på lidt tidligere i udsendelsen, fordi Jakob Bjerg Hansen i Åbenrå, han kunne godt tænke sig at vide, hvilke FX-par man skal handle. Altså, hvilke valutapar skal man handle, hvis man vil handle på et dollarfald? Skal det være imod euro eller yen eller noget helt andet? Har I noget bud på det? Har du noget bud på det? Ja, det skal være mod euroen, fordi Jenen, han vil formentlig gøre, han har lykkes om at svække sig om sider meget, og den gevinst tror jeg, at de vil køre. Og Japan har meget mere speciel økonomi, det er, altså der er meget mere sådan markedsbrutalitet i. Det er euroen, du skal interessere dig ikke for. Godt, og så pas på derude, det der valutamarked, det er gigantisk stort. Ja. Nå, Anders han spørger, hvornår er metalråvaremarkedet for kobber og aluminium, hvornår er vi tilbage på januar 22-niveauet igen? Mm. Ja, det er et godt spørgsmål, ikke Per? Jo, det er et mega godt spørgsmål. Det kan jeg faktisk ikke svare på. Altså, jeg kan svare på, hvad man skal holde øje med. Og det er det relative forhold mellem, om investoren tager udgangspunkt i, at risikoen for en recession, den stiger. Hvis risikoen for en recession, den stiger, jamen så kommer vi fortsat til at se dels at det relative forhold mellem udbud og efterspørgsel, det kommer til at pege mod en, mod en lavere pris, og vi kommer til at se, at spekulanterne de kommer til at blive ved med at trykke prisen nedad og spekulere og positionere sig efter et overudbud. Men så det er det, man skal holde øje med. Tror du selv, at risikoen for recessionen stiger eller falder her for resten af året, Per Hansen? Jeg tror, at risikoen den topper inden for de næste 2 måneder. Godt. Så er der Jakob Andersen, der bor i Odense, men lige for tiden altså er på ferie i Kansas. Han er familie med HC. Det kan da godt være. Kansas er der, hvor han huserer lige for tiden. Han kunne godt tænke sig at vide, hvor Bayer skal hen. Det var et godt tip for klubben, jeg fik. Skrev han, den steg 30% på en måned, og nu er den altså faldet lige så meget på en måned, Lars Svendsen. Hvad har vi at gøre med, med Bayer? Det er jo kemi på alle måder, og hvor det store balladepunkt er 55, og jeg tror nok, den bundede, var den ikke, var nede i 40'erne engang. Men det er jo så Friis, der mest, vores ven Friis her, Michael, som har været ude og sige, men det er jo fordi, de er jo kommet forfærdeligt galt afsted med at de købte Monsanto, altså landbrugsskifte med primært, at det store problem er Roundup, ikke? Og hvor de så fik en ordentlig sæk, de tabte jo, så vidt jeg husker det, altså noget med, er det ikke noget med 25 milliarder dollar, sådan noget lignende, at, altså, bum, værsgo, og så den ene kommer, den ene sagde den anden, og så, men det er det, det handler om, men de er jo også medicin, og de er også almindelige, hvad vil du sige, sådan ikke receptpligtige ting. Det er jo dem, der har kodemagnylen og så videre, ikke? Det har de haft i 110 år nu, ikke? Mm. Men det kan de sælge endnu. Så ved jeg det. Jo, men det er en af dem, der er værd at kigge på. Men det er den der med at komme ud, og de har jo håbet på, at de ligesom omsider fik den endelige ligesom dom, og så må de betale noget, og det er det, men så er det færdigt med det, fordi det er jo også, altså de har jo aldeles glimrende medicin. Så vil du sige, melding ned til Kansas, at Jakob, han skal lige, træk vejret dybt ned i maven, og så holde. Ja, det vil jeg sige. Hvis du har langsigtet, så vil jeg sige, at jeg vil holde ud i den. Men jeg vil jo så sige, at den anden, som jeg dyrker lidt, fordi hjemme i vores verdensfirma, men jeg har ikke selv fået købt endnu, det er jo BASF, som jo er grovere kemi. De er jo ikke medicin, men de er jo grovere kemi, men de har jo helt den der forfærdelige eksponering mod gas, fordi de bruger lavet kunstgødning, maling og al verdens grove kemikalier. Mm-hmm. Og de er jo også inden for crop science, altså landbrugsgift, ikke? Og det er bare jo den største, og så er de med der også. Men det er sådan set, jeg vil sige, fordi han har jo ikke helt den der ballade, som Bayer har med okay. Monsanto. Har du meninger om Monsanto og Bayer? Og nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har været på skiferie engang inde i Kanasage, rundt omkring bjerget selv og rundt. Det er dejligt. Super fantastisk, men ellers så lytter jeg til det, ellers ingen kommentarer. Altså, man kan sige, at med hensyn til Bayer, så er det bare en påmindelse om, at hvis man får en henvendelse fra de amerikanske myndigheder om, at de kigger lidt på det, man laver, så er det LORT. Det må vi ikke sige her i udsendelsen. Nej, men så er det bare rigtig, rigtig, rigtig øve, det vil jeg bare sige. Det tager lang tid, og det bliver meget dyrt. En sidste kommentar fra en lytter, der er anonym her, der skriver, fortæl lytterne, at det er Mærsk, der ejer Danske Bank, altså tilbage til vores debat, der handler ikke, om... Nej, det er jo det er Mærsk Holding, det er ikke det børsnoterede selskab. Ja, men Mærsk Holding tilbage til debatten om de ikke lytter til, hvad ejerne siger eller mener i forhold til kursen, Per. Jeg tror, at der kommer til at ske noget, der er lidt overraskende inden for de næste 3-6 måneder. Jeg tror nemlig, at på et eller andet tidspunkt, så vil Mærsk, og uanset om det er Mærsk eller det er Mærsk Holding, de vil sige, hold da fast, med den værdi, der er i Danske Bank, så udgør den en meget lille del af Mærsk Holding, fordi de får nogle penge fra nogle skibe, der sejler på de 7 verdenshave og sejler container hjem og gulddukater med en dollar på 7,44 og alle mulige andre ting. Og derfor så tror jeg på en eller anden måde, at Danske Bank godt kan komme i spil, simpelthen fordi man kan ikke tillade sig at bruge vanvittigt meget tid på et aktiv, som har været rigtig, rigtig meget værd, men som bliver ved med at performe under sine muligheder. Og det kunne gøre, at den i en M&A kunne komme i spil på det forkerte tidspunkt. Og det er simpelthen fordi, hvis man underpræsterer, så er prisen i en eventuel handel og et eventuelt opbygningsforhold, den er for ring. Og således fik vi sat et punktum for dagens debat. Alex Brøndbjerg producerede programmet. Tak for det, Alex. Per Hansen, tak fordi du var med, og Lars Svendsen også. Tak til dig. Velbekomme. Som altid interessant. Jeg synes, I opførte jer eksemplarisk. Ja, gjorde vi ikke. Og jeg synes, at der var heller ikke mange jokes. Du ved godt, at grønlænder, de hedder inuiter. Ja. Ved du, hvad man kalder dem der? Ved du, hvad de opkalder dem, der bor ved siden af? Biskuiter. Okay, Lars Svendsen. Ja. Den kan I tænke over resten af dagen. Den kan I tænke over resten af dagen, og så er vi selvfølgelig tilbage igen i morgen med endnu en omgang Millionærklub her til morgen. Ja, der er altså faldende aktiemarkeder derude. Vi er nede sådan cirka 0,5 procentpoint. Eller 0,5% er det, ikke 0,5 procentpoint. Vi sætter et punktum der og er tilbage igen i morgen, når klokken er 9.06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.